حدثنا عبد الله بن مسلم قال اخبرنا مالك عن عمر پڑھیے رضی اللہ عنہ جی ہاں رکیے بات تو باپ پڑھ رہے تھے آپ امام طاہر رحمہ اللہ کا ان الاعمال بالنیت والحسبہ سارے اعمال کا دار و مدار ہی نیت اور حسبہ پر ہے. اس سلسلے میں حدیث کا ٹکڑا ذکر کیا پھر فرمایا کہ اس کے اندر ایمان وضو صلاح زکات حج صوم احکام سبھی کچھ شامل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد ہے قل کل یعمل علی شاکلتی علی شاکلتی تشریح کیا جو مخیر رحمہ اللہ نے علی نیت ہی مراد ہے ہر ایک اپنی اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے. اور آگے فرمایا نفقت الرجل علی اہلہ آدمی اپنے بچوں پر بیوی پر فرض کرتا ہے اور اس میں وہ ثواب کی امید رکھتا ہے یہ بھی اس کی طرف سے صدقہ مانا جاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر ثواب عطا فرماتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ولیکن جہاد و نیہ ہجرت تو ختم ہو چکی ہے قد مضت الہجرت لاہلہا لیکن ابھی بھی جہاد باقی ہے جہاد کے لیے سفر کرنا باقی ہے اور نیت ابھی باقی ہے کہ آدمی کی نیت تو اگر موقع ہے ہجرت کرنے کا تو ہجرت کریں گے موقع ہے جہاد کرنے کا جہاد کریں گے کسی دینی کاز کے لیے اگر گھر بار چھوڑنے کا موقع آئے تو گھر بار چھوڑ کر کے نکلیں گے لہذا جہاد ابھی موجود ہے نیت ابھی بھی موجود ہے. تو یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سبھی چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل دار و مدار جو ہے نیتوں پر ہے. درمیان میں مسئلہ آ گیا تھا کہ وضو کے اندر میں فائرہ فرمایا کہ نیت کیا ہے شرط ہے ضروری ہے لیکن میں نے بتایا آپ کو جو علماء حناف ہیں ان کے وضو میں نیت شرط نہیں ہے کیونکہ اسے یہ عبادت نہیں مانتے ہیں بلکہ کیا مانتے اسے یہ وسیلہ مانتے ہیں صلات کے لیے. حالانکہ شریعت کے نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو باقاعدہ یہ کیا ہے عبادت ہے وضو یہ باقاعدہ عبادت ہے شریعت نصوص سے معلوم ہوتا ہے. چنانچہ آگے بھی انشاءاللہ آپ پڑھیں گے روایت آئے گی وضو کی فضیلت کیا ہے کہ آدمی صلات کے لیے نہیں ویسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم نے دیکھا تھا خواب میں کہ میں جا رہا ہوں کہ آگے آگے کون چل رہے ہیں میرے بلال چل رہے ہیں. پوچھا کہ کوئی خاص عمل آپ کا کہا کہ اللہ کوئی خاص عمل تو نہیں میرے پاس بس یہ ہے کہ جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے کیا کرتا ہوں میں وضو کرتا ہوں اس کے بعد اللہ جو توفیق دیتا ہے دو رکعت چار رکعت وہ نماز پڑھتا ہوں. تو باقاعدہ وضو کیا ہے یہ عبادت یہ وسیلہ ہی نہیں بلکہ یہ مستقل کیا ہے عبادت ہے آدمی کا مستقل ہمیشہ باوضو رہنا کے لیے عبادت ہے. آدمی وضو کر کے سوئے رات میں انتقال ہو جائے تو اس کی یہ فضیلت موجود ہے. یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ وضو کرنا یہ مستقل کیا ہے یہ عبادت ہے صرف وسیلہ نہیں ہے کیا تو مستقل عبادت ہے جس طرح اور دیگر عبادات کے لیے نیت شرط ہے اسی طرح وضو کے لیے نیت کیا ہے شرط ہے. کچھ چیزیں ہیں ایک ہوتے ہیں عبادات اور ایک ہوتے ہیں معاملات اور ایک ہوتی ہیں عادات. عبادات اور معاملات اور تیسرے کیا ہیں عادات. عبادات جو ہیں جن کا تعلق بندے کا ڈائر کس سے ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے ظاہر جانتا ہے ویسے باطن بھی جانتا ہے نیتوں کو جانتا ہے لہذا عبادات کے اندر نیت کا ہونا کیا ہے ضروری کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیتوں کا حال جانتا ہے. تو جو عبادات ہیں جن کا تعلق ڈائر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ان میں نیت کا ہونا بالکل کیا ہے ضروری. وہ چیزیں کہ جن کا تعلق کس سے ہے معاملات سے بیع و شرع ہے نکاح ہے طلاق ہے ان چیزوں کے اندر جو آپ زبان سے کہہ رہے ہیں اس کا اعتبار ہے. عقود ہیں معاملات ہیں ان میں اعتبار اس کا زبان سے آپ کہہ رہے ہیں. آپ نے کہہ دیا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں کہ نہیں مراد میرا ڈران تھا مانا جائے گا دل میں ارادہ تھا خالی اس کو دھمکی دینا مانیں گے آپ اس کو ان ان چیزوں میں کیا کہیں چلیے میں آپ کو 100 روپے میں دے رہا ہوں یہ سامان، چلیے میں تو ایسے ہی مذاق کر رہا تھا، یہ کوئی بات بولا نا سر، آپ دل میں کیا سوچ رہے تھے، آپ نے 100 روپے باقاعدہ طے ہوا ہے مسئلہ یہ ہوا سر. تو یہ جو معاملات ہوتے ہیں عقود کی چیزیں، ان کا تعلق بندوں میں ایک دوسرے سے ہوتا ہے، بندے نیت کا حال نہیں جانتے، دل کا حال نہیں، وہ تو کس کیا جانتے ہو، جو آپ ظاہر کر رہے زبان سے وہ جانتے ہیں، لہٰذا یہ جو معاملات کی چیزیں ہیں ان میں اعتبار کس کا ہے، ان میں کس کا اعتبار ہے، زبان کا، ظاہر کا اس میں اعتبار ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں. اور اسی طرح سے جو عادات کے قبیل کی چیزیں ہیں، تو عادات کی چیزوں میں نیت ضروری نہیں، عادات میں جو عادات ہیں عبادات نہیں ہیں ان میں نیت ضروری نہیں ہے. عادات کے کام چاہے وہ صفائی کرنا، نہانا، دھونا، یہ سب کیا چیزیں ہیں، یہ ان میں نیت ضروری نہیں ہے صفائی کرے، لیکن اگر وہی عبادت کے قبیل کی چیز ہو جائے، عبادت سے اسی میں کیا نیت کیا ہو جاتی ہے، ضروری ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں آداب کے قبیل کی چیزیں ہیں، کھانا کھانا، سونا، جاگنا، اگر نیت کہیں ہو گئے سر، نیت ضروری ہے. ہاں البتہ اس سے پہلے بتا چکا ہوں میں آپ کو پہلے حدیث کی شرح میں کہ بسبب النیۃ العادات تنقلب الى عبادات، بسبب النیۃ العبادات تنقلب الى المعاصی، شرح کر چکا ہوں. تو بہت سے آداب کے کام ہیں جو آدمی کی نیت صحیح ہونے کی وجہ سے کیا بن جاتے ہیں، عبادت بن جایا کرتے ہیں. ڈاکٹری کرنا آدمی کا اور کس لیے ہوتا ہے، یہ روپے پیسے کمانے کے لیے، اس میں نیت جذبہ شامل ہو جائے، عوام خدمت، یہ کیا بن گیا آپ کا، یہ عبادت بن گیا انسان کا کام. تو آداب کی چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں نیت ضروری نہیں ہے، البتہ اپنی صرف نیتی کی وجہ سے انسان آداب کو بھی کیا بنا لیتا ہے، عبادات بنا لیتا ہے. لہٰذا تطہیر ثوب ہے، ازالہ نجاست ہے، یہ سب کیا چیزیں ہیں سر، یہ سب عادات کے قبیل کی چیزیں ہیں، لہذا ان کے اندر نیت ضروری نہیں ہے. وضو الگ چیز ہے اور ازالہ نجاست کی یہ الگ، وضو یہ عبادت محضہ ہے، عبادت میں پڑھا کہ نہیں پڑھا پیچھے سر، دوسرے ابواب پڑھے آپ نے، ابواب الوضو نہیں پڑھے آپ نے، کیا کہتے ہیں اس میں بدعت المجتہد، وضو کے ابواب سال پڑھ رہے ہیں، وضو کے وقت داخل ہے آپ کے، نہیں داخل ہوں گے، نہیں داخل ہوں چلیے. تو اس میں آتا ہے کہ عبادت محضہ اور عبادت غیر محضہ کا مسئلہ ایک آتا ہے. تو وضو جو ہے ایسا نہیں کہ عبادت عبادت جو ہے غیر محضہ ہے، معقولۃ المعنی عبادت غیر معقولۃ المعنی، وضو کہاں سے ٹوٹتا ہے اور کیا دھوتے ہیں اس کے بعد جا کر کے، جہاں وضو ٹوٹتا ہے اس کی کوئی فکر نہیں آپ کو، اور کیا دھو رہے جا کر کے، ہاتھ دھو رہے، چہرہ دھو رہے، پاؤں دھو رہے وہاں سب، اور جہاں وضو ٹوٹا آپ نے اس کی کوئی فکر نہیں کیا. آپ نے عبادت کیسی ہے، معقولۃ المعنی غیر معقولۃ المعنی، یہ غیر معقولۃ المعنی ہے. ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کا کیا سبب معلوم ہوتا ہے، لیکن آپ جہاں پیر دھو گیا جا کر کیا دھوتا ہے اس میں، آپ کے ہاتھ پاؤں میں کیا لگ گیا، اس نہیں لگایا آپ کو. تو عبادت اس طرح سے اور دیگر عبادات ہوتی ہیں جو غیر معقولۃ المعنی ہے، عبادت محضہ ہے، اسی طرح سے وضو بھی عبادت محضہ ہے، غیر معقولۃ المعنی ہے، اس کے اندر بھی نیت کا ضروری ہے. موت یہ نہیں تھا اصل، لیکن چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ ذکر کر دیا اس کا، اور پھر لوگوں نے مختصر حاشیہ لگا دیا، لہٰذا ضرورت پڑے گی وضو کے مسئلے کے بارے میں یہاں پہ بحث ہو جائے. کیا جی، کیا روزہ، روزی، جی ہاں، سوال نہیں سمجھ رہا بول رہا ہوں، حلال روزی کے بارے میں کیا ہے، بالکل سواد ملے گا، روزی کمانا، اپنے بچوں کو پالنا، عادات میں سے بلی بھی اپنے بچوں کو پالتی ہے، سبھی اپنے بچوں کو، انسان بھی اپنے بچوں کو پالتی ہے، اسی کے اندر اگر نیت داخل ہو جائے. سامنے آپ کی حدیث موجود ہے کہ کیا فرمایا یہاں پر، نفقۃ الرجل علی اہلہ یحتسبها صدقۃ، یا کوئی اور سوال آپ کا ہے، یہ حدیث آپ کے سامنے موجود ہے کہ آدمی صرف نیت سے یہ کام بھی انجام دیتا ہے، جو انسان کی فطرت میں داخل ہے، تو وہ بھی انسان کے لیے صدقہ ثواب کا کام بن جاتا ہے. آج یہ حدیث آپ نے پڑھی جس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، یہاں پر مکمل حدیث موجود ہے، آدھا حصہ محدود یہاں پر نہیں ہے، وہاں تو آدھا حصہ محدود، یہاں مکمل حدیث آپ کے سامنے موجود ہے، وہاں پر راوی کوئی اور تھے، یہاں پر راوی عبداللہ ابن مسلمہ، مسلمہ نہیں ہونا، عبداللہ ابن مسلمہ ابن قانت القانبی، کیا تھے، ہاں وہی غسل، اگر غسل جامت ہو جائے تو بدل جاتا ہمارا نام، وہی غسل کیا ہو جائے، غسل جنابت ہو جائے، مسئلہ الگ ہو جاتا ہے. چلیں نہیں مولانا سے یزید کیسے ہو جائے؟ جی جی ہاں، ابو مسعود، ایک ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل وہ الگ ہیں، اور یہ کون ہیں؟ ابو مسعود عقبہ بن عمرو البدری، بدری صحابی ہیں. ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرفوع حدیث ہے، اذا انفق الرجل على اهله، آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچہ کرتا ہے، یہ احتسب ہوا، اور اس میں وہ ثواب کی امید رکھتا ہے کہ حلال کمائی لا کر کے حلال کمائی سے اپنے بچوں کی ہم پرورش کریں، ثواب کی امید رکھتا ہے، تو اس کے لیے بھی صدقہ لکھا جاتا ہے انسان کے لیے. یہ سب نیت کا دخل ہے، سب نیت کی وجہ سے ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. آگے صحابی کہاں بنا تھا؟ نہیں نبی کہاں ابن وفاق تھا، اتنی عامر بنو جی ہاں ٹھیک ہے رضی اللہ عنہ. تنفق إلا أجرت عليها تجعل جی ہاں. تو یہ لمبی حدیث سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کا ایک حصہ آپ نے پچھلے سال پڑھا ہوگا کہ بیمار ہو گئے تھے، وصیت والی حدیث ہونا تھا، آپ نے کہا تھا سلو تو سلو تو کدے، اسی حدیث کا ٹکڑا ہے یہ آپ کے سامنے موجود ہے. فرمایا تھا آپ نے کہ ان کلن سن فیتانا فقطن سب تبھی بیا وجہ اللہ، آپ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اگر وہ رضا الہی کے لیے آپ خرچ کریں اس پر آپ کو اجر ملے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ آپ اپنی بیوی کے منہ میں کما کر کے لا کے ڈالتے ہیں کھلاتے ہیں اس کا بھی آپ کو کیا ملتا ہے؟ اجر ملتا ہے. تو یہ سب نیت کی وجہ سے ہے. تو یہاں پر ایک حدیث رسول تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بطور باب قائم کیا ہے، اور کا بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا الدین النصیحہ، اس کا بیان. یہ حدیث صحیح حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے کہیں بھی اس کو اپنی کتاب میں ذکر نہیں کیا ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث کہیں نہیں موجود ہے. البتہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے. اس کے اندر ایک راوی ہیں سہیل ابن ابی صالح، پوری صحیح بخاری کے اندر سہیل ابن ابی صالح کی کوئی روایت آپ کو نہیں ملے گی، ایک مقام پر ان کا نام آیا ہے لیکن مقرونن، مقرون سمجھ گئے ہوں گے، جیسے محمد بن سیرین صاحب مقرون کون تھے؟ حسن مصری، تو اس کو مقرون کہتے ملا کر کے. تو صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے سہیل ابن ابی صالح سے قطعی طور پر احتجاج نہیں کیا ہے، البتہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ان سے احتجاج کیا، ان کے حدیث ذکر کی ہیں. تو اس سہیل ابن ابی صالح کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں باقاعدہ مسند ذکر نہیں کیا، نہ معلقاً. یہ معلقاً ہے مولانا سر، معلقاً نکل کے کیا ہے؟ بطور ترجمۃ الباب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا بیان. تو الدین النصیحہ، دین کس سے عبارت ہے؟ نصح سے عبارت ہے، جیسے اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، المال الابل الحج عرفہ، ایسے الدین النصیحہ، دین در حقیقت عبارت ہے، نصیحت سے عبارت ہے، نصح سے عبارت ہے. اب یہ نصیحت بہت ہی جامع لفظ ہے، نصیحت ہے، نصیحت بہت ہی جامع لفظ ہے. خطابی رحمہ اللہ نے اس کی تشریح کی ہے، النصیحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له، حيازة الحظ للمنصوح له، کہ جس کے لیے آپ نصح کر رہے ہیں، جو اس کے حقوق ہیں، جو اس کا نصیبہ ہے، سارا اسے آپ دے دیجیے، سب اس کے لیے جمع کر دیجیے آپ. ہر زمانے کیا ہوتا ہے، جمع کر دینا. تو حیاضت الحق للمنسوع له، جس سے آپ نسخ کر رہے ہیں اس کے جو حقوق ہیں وہ سارے اس کے حقوق آپ دے دیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ نصیحت کہتے ہیں. تو دین عبارت ہے کس سے؟ یہ نسخ سے، نصیحت سے عبارت ہے. اب نصیحت کس کے لیے؟ للہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اب اللہ تعالیٰ کے جتنے حقوق ہیں وہ سارے ادا کیجیے آپ. یہ کس کے ساتھ نصیحت ہوئی؟ کس کے ساتھ نصیحت ہوئی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. انشاءاللہ لمبی تشریح اس کی صحیح مسلم میں پڑھیں گے آپ، ہم سب کے استاد جی سریڈی صاحب سے انشاءاللہ پڑھیں گے آپ لوگ. میں ایسے ہی سرسری گزر رہا ہوں اس سے. دوسرے ولی رسول ہی، اور کس سے نصیحت ہو؟ رسول سے نصیحت ہو. امام نبی رحمہ اللہ تشریح کی ہے اپنی کتاب صحیح مسلم کی شرح میں، وہاں دیکھ لیں آپ کی اللہ کے ساتھ نسخ کا کیا مفہوم ہے، رسول کے ساتھ نسخ کا کیا مفہوم ہے. آگے ولی ائمت المسلمین، اور جو مسلمانوں کے ائمہ ہیں، امام وقت ہیں، خلفاء ہیں، ان کے ساتھ نسخ ہونا چاہیے. اس میں کیا کیا داخل ہے؟ وہ ساری باتیں ہیں. ان کے ساتھ نسخ ہو، ان کی اطاعت ہو، اور ان کے خلاف خروج نہ کریں، ساری باتیں اس کے اندر داخل ہیں. وہ عام متہم، اور عام مسلمان سب داخل ہوں گے، اللہ، رسول، مسلمانوں کے ائمہ، اور اس کے بعد عام مسلمان جتنے ہیں سب کے ساتھ انسان کیا نسخ کا جذبہ ہو. تو نسخ کا میں ذرا سر اب یہ قول مکمل نہیں کیا میں اور آگے بڑھنے ذرا سر. تو کیا انہوں نے حیات الحد منسوخ له، اور انہوں نے آگے مزید فرمایا ہے، عربی زبان کے اندر کوئی ایک کلمہ ایسا نہیں ہے جس سے اس لفظ کا معنی ادا کیا جا سکے. عربی زبان کے اندر کوئی ایک کلمہ ایسا نہیں ہے جس سے اس لفظ کے معنی کی تعبیر کی جا سکے. کوئی ایسا، اور بہت سارے کلمات ہیں کہ اس کے بدلے آپ دوسرا کلمہ اس کا یہ معنی ہوتا ہے، لیکن یہ نصیحت ایک ایسا کلمہ ہے کہ عربی زبان کے اندر، یہ خطابی ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے غریب الحدیث پر کتابیں لکھی ہونا تھا، ایسے نہیں ہے کہہ دیا بس غریب الحدیث پر کتاب ان کی ہے. تو کہتے ہیں ایسا کوئی کلمہ موجود نہیں ہے جس سے اس کی تعبیر ہو سکے. نسخ اور نصیحت، یہ اس کے اندر دو بنیادی معنی پائے جاتے ہیں. نسخ اور نصیحت اس کے اندر دو بنیادی معنی پائے جاتے ہیں. ایک تو استعمال ہوتا ہے نصح الرجل ثوبہ، نصح الرجل ثوبہ، کپڑا پھٹ گیا تھا آپ کا، آپ نے کیا کر لیا، سوئی دھاگے اس کو سلائی کر دیا آپ نے، تو کیا کہتے ہیں اس کو، نصح الرجل ثوبہ، آدمی نے اپنے کپڑے کی کیا کر لی، پھٹا تو اس کو سی لیا، مانا آدمی نے قریب میں ایک معنی یہ ہوتا ہے. اور دوسرا معنی ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے نصحت العسل، نصحت العسل، جب موم سے شہد علیحدہ کر لیں آپ، موم الگ ہو گیا شہد آپ کا الگ، تو کیا کہتے ہیں نصحت العسل، میں نے خالص جو شہد تھا اس کو نکال لیا، باقی موم ہوم کیا ہو گیا یہ الگ. تو نسخ کے اندر دو بنیادی معنی ہیں، ایک معنی ہے اصلاح کا، ایک معنی کون سا ہے؟ اصلاح کا. اور دوسرا معنی کون سا ہے؟ بولیے سر، اخلاص کا. کپڑے کی آپ نے اصلاح کر دی اس کے لیے آتا ہے، اور شہد کو آپ نے خالص کر دیا، سب اس میں جو زوائد تھے نکال دیا آپ نے اس کے لیے. تو ایک اصلاح کا اور دوسرے کیا ہے؟ اخلاص کا. لہٰذا فرمایا وہ عام متہم، اور عام مسلمانوں کے ساتھ نصیحت ہونا چاہیے. لہٰذا کب نصیحت ہوگی؟ جب آپ کے دل میں جذبہ کون سا ہو، ایک تو اصلاح اور دوسرے کون سا ہو، اخلاص، تب جا کر کی یہ نصیحت ہوگی. اب حدیث رہ گئی مولانا سبھی صاحب السلام علیکم. نام بھی دیکھیے لکھنا ہوگا اور لائن بھی کھینچنا ہوگی، سب آ رہے ہوں گے.